هغه دعوای ام نسی کیږي چې منا هغه نو زمنم نو چې هغه دې منلې خو موسی علی السلام تاته زیر دل کړی چې محمد علی السلام ما ورسته راځي. محمد علی صلوات و سلام دغه نبیانو تصدیق کړي، دغه کتابو تصدیق کړي چې الله سره نازل شوی، چې نه منې کوي کده ګور در رسولانو تکذیب دي. نو په دغه د مرسلین تعبیر دلته وکي، نو تکذیب یې کړی وو، دروغ ګڼل یې کړی وو. اصحاب خاوندان الایکه کې د زنګله المرسلین د رسولان وس دغ ای کچ دل تجی کرسوی دی دا زنگل دل تدی دا سوک دی پدی کدن مفسرین و رحمت الله علیهم اجمعین اختلاف دی دا دی دسی اختلاف دی زنی وای چ دغ ای که او اغا مدین شعیب علیه صلاة و سلام ارتم مبعوث سوی دی دا ای که و دا مدین چی دی دا یو زای دی دا یو علاقه نوم دی دا شار دی مازه اغا مدین چه دی اغا مترقی و شاری علاقه ده دا بغل خیه زنگل و که دا زنگل کم خلق آباد و انو گای گای دا رکم دی چه اغا مدین یه ذکر که گای گای اغا ایکا ذکر که نو دا سر چش و سر یو سوله پر اغا رکم چه که انو که تعبیر پا مدین وسو شعیب علیه السلام پا دا مدین که اوسیه دی انو خود بیگیتم تبلیغ کوا اغا دا زنگله والا کم کوا دو غو سر دی نوسی دی نو زکی اخو هم نکی زکر شد دی ورور شعیب چه مدیان رایس پا اغا زی که اخو زکر کردی ولی خودی دلتی ور سر واسی دی لکه دا دی ورور چی دارکم که دایس پا خبر پایجی که یو زیر اغلی چه و مدیان تای اخا هم شعیب دا دی ورور ور واسطاو نو زکی ورور بولی خود دست دی چه منال تا واسی دی ور سر دو غو دا قوم و دا قبیل سخو او که ای که زکر که علت خودی نوسی دی اغا جلا خلق و جلا و دا شار تابع و معنا لکه دا کچ په یونیز دی خوای کی شي زنګل او سیج دا نو خو متب دی یو قوم دا ته پروت دی څوک په زنګل کی څوک په شار کی چې دا مدین نه دی. بل ډله د مفسرین رحمت الله علیهم وای بره وای دا جلا جلا قومونه و دا مدین ته ورده واره شعیب علی صلوات و سلام ور واسطه ور شد مدین د خلکو د قسمه څخه دی و معنا د وغو سره قومي نږدې کی درلودل تر ګورګروی درلودل خو چې مدین ذکر شي وای د دوی ورور شعیب ور واسطه اغه چې هلاک سول د شعیب علی السلام خبره و نه مندل مدین خراب سو بیانو ای کا والا خلق زنګله والا خلکو ته بیا چوک الله پاک شعیب ورسه چې ال تورسه انو هغه خو چې و دغه مشرکان د الله تعالی سره شرک او د درخت عبادت وکاوه یو درخت خاصه و څوک څوک دا ای کا ګر سره یو خاص درخت او څوک دا زنګل خو مشرکان دی هم نو د دې سره چې دی نه وسدي قومي شراکت نه درودي نو ذکر دلته ګور اخلاق ذکر فقط ول شعیب ورته ورواسته نو دوی نظریه چې تاریخی خبره ده نفس په قران کې دواړه راځي یا مدین او شعیب دغه مدین او دغه ای کا او زنګل دا ګر د یو قوم مازیزنې پر دا زنګل او په دا سارا کې وسیدل ځنې په بازار کې وسیدل یا د مثال په تور جلا جلا قوم هغه جلا قوم اول شعیب علیه السلام و دیتر او پاس ورسد و همو اوغت خودوار و تورا سو سوی دی یا ای پا یوپلا یا ای پا جلا جلا زمانه که خود تکذیب دوار وکی ام دا مدین خلق دا رسالت و نمانی ام الا حلاک کرده او هم دا غدا ای که دا زنگل خلق و تکذیب وکی نیا و بندل ام الا حلاک کرده نو دل تیر دا مدین دا خلق و خبره ندا ذکر کرده ای که والا و دا ذکر کرده دا زنگل والا دا اذ آغا وقت دی دا تکذیب وکی دا رسولان قال چوی ویده لهم و دیتر شعيب شعيب عليه الصلاة والسلام والآلا تتقون ایا لا تتقون تس نبی رجید الا پاک څخه شو شرک تم لا تر رجید خو الله عز وجل مش خالق دی الله عز وجل چې دی باید مج معبود وی عبادت ورته او تس و درخت ته سجور دی یا شی عبادت کی وی شرک کی نو ایا لا تتقون تس نبی رجید اینی به شک سخ لکم ستیسی ده پار رسول را لیجل کرسه و یم امین امانت دار زخو یو امانت دار رسولی پا خبره که ایت کم زیاتوب نکوم نکمی زینی کوم نزیاتوب کم چه علا سنگ را تولی اغا پیغامی در تراه وریدی نو چه سوک ده بل چه رسول وی او پا خبره که امانت دار وی زیاتوب کم بود نپکی نو خبره و منی چه ده اغا سری سیاد خبر را وریده نو ده خود علا ده تراه پا چه رسول دی نو معنا ده خبره باید زینی و منرسی چه و ده اغا ده علا خبره نو ارتوائی فتق الله نو چې زه رسول امین یم فتقو نو تاسي وبیرېږي الله د الله پاک څخه د الله څخه تقوا وبیره وکي په دې شرک ورکی دا پرېږدي و اطیعونی او تاسي زما اطاعت وکي زما تابعداري وکي چې زه کومه خبره درته شیم کومه لار درته شیم پر هغه لار راځي دا بل خبر امر تکي چې دام سبب د دې چې د رسول اطاعت وسیدا چې مزدرې نه غواړي و ما اسالو

ولا تعثوا، ولا تعثوا او تس گردش مکوین، گرزی م تلاش مکوین فی الارض پمزک کی مفسدین، فداز حال کی چتس فساد کوون کی است، فساد پمزک کی مخبروی، ولا تعثوا تس نشر مکوی طلب مکوی فی الارض پمزک کی مفسدین، فداز حال کی چتس فساد کوون کی است. نو یواز بنا دغه کار نو قطع الطريق امددی کارو، نو دغه خون فساد پمزک کی چدل تلار نیولی ال تلار پر خلق بانی امنیت خراب پیه، نو دا د دې نور فسادونه کده په دغه جمله کې اره پاک راوړي چې هغه عمده عمده شیان و، نو نور دغه جلا جلا ګناي ایم و هغه په ګرځ په دغه کې چوم زکه کې فساد مکو ار ګناکار و کې مفسد پمزک کې فساد خبرین. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين، واتقوا تسو بیرجی د چاڅخه الذي د هغه قادر ذات څخه خلقچ پیدا کړی است کوم تاسو چې کوم ذات ته پیدا کړی د هغه څخه وبیرجه، دغه خیانتونه دغه شیان مکوه، دغه شرک مکوه چې درخت سجده کوي. والجبلته، والجبلته او مخلوق پیدا کړی دی الاولین، اولنی خلق چې ستا پلارونه کې در تا د مخه ټول مخلوقات هم الله پیدا کړی دا جمله ته به مفهمي. واتقوا تسو بیرجی د چاڅخه الذي ذاق قادر ذاته سخ خلق چ پیدا کړی است کوم تاسی، والجبلت او غ مخلوقات الاولین چې هغه د مخه چرسی چې هغه پیدا کړی دا غ ذاته و بیرش. تر دا غ ځای پوری د شعیب علی صلوات و سلام دعوت سو د پیغام سو د خلکو ته د ایکاو د زنګلې ښه شو چې په دغه عمل وکړي. اوس نو د دې د خوا جواب ته ګوره چې د دې د خوا نو څه سوي. قالو دی ورته وویل ول انما ند بلک دارنګ د انما خو د حصر کلمات مو جای به شک هرمرو انت تچی من المصحرین د سحر زدگانو څخه چې سحر او جادو د استاد ماغ والی د اثر پر کړی دی، د جادو کرد شده گانو څخه چې پتا جادو کر سوی دی چې جادو در کړی دی وس چې دماغ خراب چې وې دی ولا غدی ول نو خبر در باندې و در جاو دغه ته جمله او تر چې الله تستر علی جل ته خو دغه رقم سره لکه مو مج ول الله نو را لجل کی مله را لجل ګور دا جواب دغه سر کی انما بشک انت تچیه معنا بل خبر نه ده بلکې دغه ته حسر په دغه کی من المسحرین د جادو کرد شده گانو څخه دغه کسانو څخه چې جادو پکړه سوی دی سحر دی پر دماغ پر مغزو تاثیر کړی دی. وما نيا انت الا بشر مگر نيا و انسان مثلنا كمثال سر ختم دغه رقم ساده سره لکه د از زوج نه رسول. وان ظنك وان ظن او مرج ما نك دغه ان في يد وان ظن او مرج ما نك كبرتا د غسوله دغه د تحقیق د پاره دی ان به شک نه زونه موږ ګمان کو کبر تا باندې لمن الکاذبین خامخا د دروغ جنان څخه نه پیه و ام ندی د اغه مخفف د مسقاله څخه دی و ان به شک شان د دی نه زونه موږ ګمان کو کبر تا باندې چې له خامخا ته من الکاذبین د دروغ جنان څخه بس موږ دغه ګمان دي چې در واغ وای د ځان سره جوړه کړی ده او خبر اغه د شپتا جادو کړ سوې دي نو اوس د خبر تم لا تړلې ده و ان معنا به شک شان د دی دا ترجمه به کې فاسقط نو چې دا رقم سوله موږ خدای غوښمن کو تداوی کوي چې یا زه رسولم ادا دې زه به د سی په دستي خبره درته کښېږم دغه کدي وکړه دغه معجزه کدي ښکاره کړه بر ته رسول فاسقط ترا شواک علینا پر موږ باندې چې سفن یو ټوټه من السماء د اسمانه څخه ان كنت کچیر ته یې من الصادقین د لشکا و ان كنت څخه په دغه دعوه کې چې زه رسول یم نو رسول ته خوش دی چې الله رجل جلاله الله تعالی به تاسو ډیر قدرت هم درکړي د اسمانه یو ټوټه را باندې شواک بره بنو مش پوسو چې هغه دی عذاب را باندې را لې مش چې د خبره نه منل د دې تکذیب مکو دا غری ازاري و لو ګور اسمان را باندې را و نه راو خلک نه وسم دغه خلک چا چته ته نو سه اسمان پر مار نه راي په بس من را نه راول چې دین خدا نه زما کار دی نه یو نه بیره نه راول په چا باندې اسمان ده نو ولته یو ټوټه را شوک فاسقط را شوک را وغورځو علینا پر موږ باندې کې سفن یو ټوټه من السماء د اسمانه څخه ان كنت کچیر ته یې په دغه دعوه کې د رسالت من الصادقین د رښتیا ویونکو څخه دا د دوی جواب سو اسم بیا د شعیب علی السلام جواب څه قال دور تو ربی زما رب چې دی اعلم دا ډیر خبردار دی به ما په هغه کارو تعملون چې تاسو عمل کوئ نو دا بره دا ورته ویل چې الله تعالی ستا کارونه ویني عذاب او جزا دغه عمل مطابق الله په پیژزه ولا که په پیژزه چې د دې جزا وس دغه د ټوټه د اسمانه پر تا باندې را شوا کی د دې جزا وس دغه د اور در باندې را شوا کی د ستا د عمل جزا دغه د چمزه کې نه نه بس په بو کې د خرخت کې دا خدای الله سره علم دی ته چې ما ته فرمایش راکړې چې ونسه پر ما دغه ټوټه د اسمان را شوا کی نو دا سزا ده کنه دا د عمل سره برابر ده کنه چې دا ماته سره معلومیږي ته به راته وایې چې اوس یې راوله ما ته یو وخت څه معلومیږي چې وخت یې اوس دی د دې عذاب غې کې وخت کال بعد دی که شل کاله بعد دی دا د الله تعالی سره دا علم دی فقط پر ما پیغام هغه مې درته راورساوه د ده جواب ته به متوجه سوي یاست دا څنګه جواب ورکوي چې یعنې ستا د عمل مطابق جزا ما ته معلومیږي له ولاکه چې څه شي ده هغه الله ته معلومه ده چې هغه به بیا درکوي نو وخت به ده کې مې خواره معلوم یي قال دورت ویل چې ربي زما رب اعلم ودير خبردار دي بما فق كار تعملو چې تسي عمل کوي استاد اجازه ترازو خیانت مل پاک وین ته د پیمانه خیانت کی ان وین قطع طریق کی ان وین نور ګنای دي ان وین پس سزا دی پیش فکذبوه نو الا پاک وای فکذبو نو دی تکذیب کاو مسلسل هو ده هغه خمر خبر ورته وکړه چې ول و ان زونک به شک مش پرتا ګمان د کاذبین کو هغه نه چې هغه ورته د فکاز بو خونه بیا سمانه خو هغه د تکذیب وکي معنا مسلسل نو در پیا د خبره نه منل چې د بار صورت ول دی پورتل سی نه د خبر فکذبو نو دی تکذیب کا وه د مسلسل د هغه کار فاخذ نو د فکاز بو هو چې مسلسل تکذیب کا خبر از معلومه چې ول الله خو دی لري چې مخلت ور لره ورکی خو دی مسلسل چې شکا تکذیب کا فاخذ نو ویني ولهم دی عذاب وعذاب يوم الظله كده ورځ د سایوان نو دی د سایوان د ورځ عذاب ته ککړل د سایوان دغه سایوان نه دی مړه د ورشه د باران سره ګرځو دا شوریاس پراله لکه سایوان دار کوم اغه ورس چې د ایغه ورځ عذاب علاوه دی ونیول فاخذ ویني ولهم دی عذاب وعذاب يوم الظله كده ورځ د سایوان کته ودانو څنګه عذاب انه کان عذاب یوم عظیم انه به شک دا عذاب د ورځې د چا د سایوان کان دا و عذاب عذاب یوم عظیم د ډیر غټ ورځې په یوه ورځ کې چې ډیره سختي راغلی نو بر خلکو دا لو ورځ ده علاوه دا خو دا غلوی ورځ د سختي ورځ عذاب هغه دغه عذاب تفسیر شریف لیکي شنو اول د واره بر پر دی ګرمی راغله دا سګر موسم پر راغلی کبه زیرخانه ته شواس حالت طاقت نه کېدی که بخونی تولاری علا تا طاقت نکیدی بلخانه کم طاقت نکیدی تر درخت اللہ نم طاقت نکیدی اریان صدور یوس سر لالا حنده که ده سای پا غطوش را گرموی اخستیو اخر ده زنگله پر درخت بانی دیشی وقت توری از را علا تاشی چه ده غیل آنجی خونک باد چلی دی نو دا چم ده زنگله درختی مری از راسی اغا سیور میدان که سر ناری که شده رزی اغا ده وری از را را دی چه دوری طول سر را جمع اسول رب العالمین اغا سیور سر بکر چه دوی غشت دل برای لسمان تو تیر بانی را شواک شعیب دغه وایي ورته ټول چا داسمانه سره باندې راشوک الله تعالی دا ورځ ورته داسې کړ چې دغه زیات سکروټ پر ووري کې بار داسمانه څخه د سکروټ باران پر اوس پر دی باندې او د دې خوا د ځک د خوا زلزله پر راشو اوس زلزله خو ترې سرګردانه کی د لوړي خوا څخه د جبرئیل امین غټه چغه پر اوس دا ګرد پر بساده تس چې دغه چیغه څخه هم زاریه چاودل د مدین خلک چې اخوا ته پر هغه دغه چیغه به تاثیر وکي پر دی باندې خلاص کروټ د الته وری دل وری دل چې ګرد سره ته باسو په یابله نو دغه عذاب عظیم پر دی باندې رااله فاخذ ویني ولهم دی عذاب وعذاب يوم الظله كده ورځ د سایوان اغه زله خو اغه چی شو اغه وریز ده انور عذاب کو نس کروټ د زلزله د اغه ګرد ور سره نو عذاب د سایوان د ورځ ینه به شک د عذاب کان وو عذاب عذاب يوم عظیم ده د ډیر لوی ورځ عذاب د سخت ورځ ترجمه زای پور د قصه خلاص سو په مختصر ډول کنه د شعیب علی صلاتو والسلام قصه چې د نور زایونه هم جوړې ده په تفصیل کې راځي و سأله و ان به شک فی ذلک پدغه قصه کې چې دا اوس ذکر شوله په دې کې له آیته په دې کې نو یو غټه خامخا په دې کې یو غټه علامه ده د پاره د چا د پاره د مشرکانو د مکه چې دغه څخه کار واخلي په دې کې غټه نقشه ده د عبرت آیه دلیل و نقشه ته وای له خامخا آیته په دې کې دلیل دی د عبرت د پاره چې څوک کار ځنی واخلي نو د مکه مشرکان که کار اخلي خدای و مقصد دې چې کار واخلي چې د مشرک یا د هغه مکذب چې د رسولانو تکذیب کوي د توحید دعوت نه مانی دغه پای خراب دی وما كان اكثرهم مؤمنين الا وما كان نو اكثرهم اكثر ددي د اهل مكه ي اكثر دغه اصحاب د ايكه مؤمنين ايمان ولا نو دلته پجه ذکر راجح تفسير د دچ د مكه ولا خلق خاص نمرات پس دغه وجه داد چې پدی کی چا ایمان نو راوړي اغه نور قومونه چې بلاو دوار احتمال به چې اكثر د دي مؤمنان د مكه ولا امر مراده ولا ي اكثر دغه قوم مؤمنان جو فوقو کې به یو دوه دغه وچ ایمان برار نه خو به اکثر رو مؤمنه پدې قوم کې وای دی وسره نقل لا نه دی راغلی چې د نبی خبره یې منلې د شعیب علیه الصلاه والسلام نو چې ولا نه د منلې نو الله اکثر یاد کړ اکثر چې یاد کړ معلومدار د مکه خلک یاد چې دغه قصو د نقل د پاره د بیان د پاره سره سره به چی شنه کینو ایمان را نه وړي خود به یو دوه په مکه کې ایمان راوړي خو اکثر یې نه راوړي وما كان نو اكثرهم اكثر د اهل مکه د دغه قصي او د دغه عبرت سره سره مؤمنين ایمان راوړون کې ایمان را نوړي و ان ربك بشكر افسا له هو العزيز الرحيم فباكر بالعالمين دغه وای چې ان بشكر ربك رب ست دا خطاب نو نبی علی السلام ته هم دی او ار مخاطب ته هم دی او چاته خطاب کول کې ست رب لخ مخ هو دی العزيز غالب و زبردست په نافذولو کې د خپل احکام او د خپل عذاب څو کې مخ نسنی ولای الرحيم دی رحمت کوونکی دی ام په تاخير د عذاب ام په ورته د ثواب کې څوک مثال په تور لا خبر او منی د ثواب پور کول او رحمت کی نو دا عزیز معنا څه قادر زبردست و غشتل دی په نافذولو کې د عذاب چې هر وخت وغړي څو کې مخ نسنی ولای الرحیم دی ډیر مهربان دی په تاخير د عذاب دغه عذاب چې د در وس کړی په غړي ثانیه په ثانیه لاندې دی تعالی تعالی عجز نسته مګر پر هغه سره به اجر نو ورکی زنده دی د رحمت دی یا که څوک دا لا خبر او منی ثوابونه ډیر ورکی دی د رحمت دی نو دا د الله د ادوس فتد الی قسی چې بخلاص دله په پای کې دغه سره وای چې ان ربک له هو العزیز الرحیم نو الله عز وجل دې موږ خپل قهر او خپل غضب څخه وساتي الله دې توبې توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.